إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول الله تبارك وتعالى أيضا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لكن وكوابي أمبارو نبيجي وانفنه كتك حديثي تليي زنغمزة كتك الجمعة الماضي علي بسيما رسول الله كوانبيا مصحابة ديني نكون صحيانا ama dini nzima imesimama katika nasaha masahaba akamuuliza hiyo nasaha ni kwa kina nani ama kwa kitu gani tuitoe nasaha kwa watu gani sallallahu alayhi wasallam akawekea bayan kuwafahamisha hii nasaha ni kwa kina nani na iwaelekee wa kina nani na ni yapi yanayokusudiwa katika nasaha nukta ya pili katika hadithi hii sallallahu alayhi wa sallam aliwabainishia masahaba ya kuwa nasaha kwa ajili ya kitabu cha Allah tabaraka wa ta'ala لما قالوا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه اللي بسيما نصاحا لكواجلية الله كتو تشابيلي اللي تشتاج رسول الله كسيما نصاحا كواجلية كتاب شاء الله نصاحا كواجلية قرآن لكن واسأل المسلمين الآن عن المصحف قولي زليه وإسلام جويه قرآن أما يمتمع نسيمة نصحيان جوي كتاب شاء الله تبارك وتعالى حال يا أمة وكإسلام ليه جوي كتاب هيك نصاحة جوية كتاب شاء الله أولا الإيمان به كوانزا كبيسة كيامين كتاب هيك نكونا باتكنا ثمرة متنة مكوبوة بل نمالipo مكوبوة كوانزا كيامين كتاب هيك akakifanyia kazi akasimama katika hududi Allah alipoharamisha Allah kupitia kitabu hiki naye akaharamisha na alipohalalisha Allah kupitia kitabu hiki naye akawa ni mwenye kuhalalisha na akasalimu amri pale ambapo kitabu hiki kitakuwa cha mgusa yeye hata kama ni nafsi yake يقول الله تبارك وتعالى أكي وسيف وين يكوك يمين كتابه ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هيك كتاب وماتو هكينا شك دانيات سكتاب أماتو كنا تنغو نواتو leo kiko hivi na kesho kitabadilishwa la kitabu ambacho hakitaki mabadiliko ya aina yoyote ni kitabu ambacho muislamu atakikana asallimu amri kitabu ambacho la raiba fihi sifa ya kitabu hiki ni hudan lilmuttaqin ni muongozo kwa wenye kumcha Allah ni katiba iliyosalimika kwa wenye kumcha Allah tabaraka wa taala katiba ambayo haitaki mabadilisho ya aina yoyote kwa mwaka na miaka na miezi wala siku bali nabaki pale pale katika bahi kwa kuwa iko katika misingi ya yule aliyeiweka katiba hii هدى للمتقين كتاب هيك ني موغوزو kwa wenye kumcha Allah tabaraka wa taala watu wa aina gani alladhina yu'minuna bilghaib kwa hiyo watu wenye kukiamini kitabu hiki sifa yao wanamuamini Allah kwa ghaibu basi na kumuona kwa sababu wameambiwa na mwenye kitabu hiki alladhina yu'minuna bilghaib hinda sifa yao baada kumwamini Mungu wao wakakiamini kitabu chenyewe kisha wanatekeleza yale aliyaweka katika kitabu hiki kwa maana wanasimamisha sala kisha baada dhalik wayuqimuna salah baada ya imani wanasimamisha sala kisha baada dhalik wanatoa zakka hawa wamesimama katika mfumo wa kukiamini kitabu hiki kisha baada dhalik Allah akasema wenye kuamini kitabu hiki ni wapi wale ambao yu'minuna bima unzila ilaik kikiwa kinakusudiwa kitabu chenyewe kisha wakaamini yaliyoteremka kwa wale waliokuwa kabla yake hawa wenye sifa hii أولئك على هدى من ربهم هوا نيو وليكتك أونغوف والله تبارك وتعالى هوا نيو أمباو من يوكا وكلكم وميني الله نكو وميني كتاب شاك وكاو هوا نشك نمقواه نكتاب شاك أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون hawa watu ndo ambao watakaofuzu siku ya kiyama hawa ndo ambao wamefaulu katika maisha yao ya dunia na maisha ya akhera kwa nini? Kwa sababu wamemwamini Allah na kitabu cha Allah ulaika ala huda min rabbihim hawa wako katika huda wako katika uongofu wa Allah na sababu kubwa ni kumwamini Allah na kitabu cha Allah na wakatekeleza yale aliyoamrisha Allah katika kitabu hicho. أيها الناس كتاب هيك ambacho رسول الله anasema tunasihiana juu ya kitabu hiki. Allah tabaraka wa taala amewakemea mno wenye kukikataa na wakikufuru kitabu kama hiki, wakaenda kinyume na maamrisho ya kitabu hiki. Allah tabaraka wa taala amwambia رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وإن كنتم في ريب ikiwa hawa ambao nina kinyume na kutokiamini kitabu hiki, ikiwa mnashaka na kitabu hiki ambacho Allah amesema la raiba fiha, hakina shaka ndani yake, wanaambiwa Makuraish na wengineo watakaokuwa na shaka na Qur'an, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, ikiwa nyinyi mko na shaka juu ya hiki kilichoteremshwa kwa mjumbe wetu Muhammad, basi fa'atu bi suratin min mithlihi, leteni kitabu kingine, leteni sura nyingine ambayo yaendana sawa na kitabu hiki. Wad'u shuhada'akum, baada kuleta kitabu hicho ama sura ambayo yaendana na kitabu hiki, mulete mashahidi watakao kutoleeni ushahidi juu ya kitabu chenu kwamba chaendana sawa na hiki kitabu ambacho la raiba fi. Wad'u shuhada'akum min dunillah, leteni mashahidi watakao kutoleeni ushahidi juu ya kitabu chenu kinyume na Allah. In kuntum sadiqin, ikiwa nyinyi ni wasemaji wa ukweli. Allah kawasuta, fa in lam tafalu, ikiwa mkufanya hivyo, bali Allah karudi akawasuta tena, walan tafalu, hamtaweza wala hataweza kuleta mfano wa kitabu hichi, walan tafalu, bas ikiwa ni kwa sababu ya nafsi zenu kukiabita kitabu hiki. Fattaku nara alati wakuduha nasu walhijara, basi wagopeni moto kwa sababu ya kitabu hiki, wagopeni moto, moto ambao kuni zake ni watu na mawe, moto ulioandaa kwa ajili ya watu wenye kumkufuru Allah tabaraka wa taala. Thumma qala Allah tabaraka wa taala bisharatan lilmu'minin, akiwapa bishara wenye kukiamini kitabu, bishara kwa wenye kumwamini Allah tabaraka wa taala, wabashiril ladina amanu wa amilus salihat, wabashiril ladina amanu alladina amanu billahi wa malaikatihi, wabashiril ladina amanu alladina amanu billahi wa kutubihi, wabashiril ladina amanu alladina amanu billahi wa rusulihi, wabashiril ladina amanu الذين آمنوا بالله واليوم الآخر, وبشر الذين آمنوا الذين آمنوا بالله والقدر, وبشر الذين آمنوا وبشريها وأنباء وميميني أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار, وببشار رسول الله هاو اليوم وميني الله وكاميني كتاب جاكه وكاميني متمياكه وكاميني في القيامة وكاميني قدر, wapebishara waliokiamini kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, anna lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Ayuha nasu ibadallah, ad-dinu nasiha, kulna liman ya rasulallah, qala lillahi wa likitabih, nasaha kwa ajili ya Allah na kitabu cha Allah, wako wapi waislamu juu ya kitabu cha Allah, yukra'u ala al-amwat, ndo kazi iliyobaki, kazi kubwa iliyobaki ya Qur'ani ni kuwasomea maiti waliokufa, ingawa hii si kazi yake, si kazi yake. Watu kuwasubiri watu wafe ndo Qur'ani yafanya kazi, bali wengine Qur'ani yasomwa na hapo tunacheza miziki. Hii ndo hali ya umma wa Kiislamu, juu ya Qur'an. Qur'ani ambayo Allah anasema law anzalna hadha al-Qur'ana ala jabal laraitahu khashi'an mutasaddian min khashyati Allah. Law kama Qur'ani hii ingeteremshwa katika milima, mungeiona milima inaanguka na kunyenyekea na kuhofu, mwogopa Allah tabaraka wa ta'ala. Leo ingia katika gari na matatu za Waislamu wakina Muhammad na Abdullah na nani, magari yamejazwa aya za Qur'an, na huku inafunguliwa music bongo flavor, na Muislamu ana habari, na ukimwambia Muislamu akwambia natafuta biashara, kama sikuweka ngoma sipati riziki. Ayuhannas, waqala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura. Mtume atakushtaki siku ya kiyama juu ya hii Qur'an ambayo anatuhusia tuhusiane juu ya kitabu hiki. Atamwambia Allah tabaraka wa ta'ala, hakika watu wangu waliivura Qur'an, watu wangu walikihama kitabu hiki. Mashtaka mtume anatushtaki kwa Allah subhanahu wa ta'ala, inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura. Allah amewasifu wale ambao wanaisoma Qur'ani na wakaishika Qur'ani. Inna alladhina yatluna kitab Allah wa aqamu as-salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya yarjuna tijaratan lan tabur. Hakika wale wenye kukishika kitabu hichi wakakisoma na kukifanyia kazi, penye maamrisho wakaamrisha na penye makatazo wakakataza, wakakisoma haki ya kukisoma kitabu hiki, kisha wakasimamisha sala, kisha wakatoa yale aliwaruzuku Allah kwa sababu kitabu hiki chawaamrisha, yarjuna tijaratan lan tabur, hawa wanapata biashara ambayo faida yake haina mfano. Ndo sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi ambayo akhrajahu al-Imam Muslim aliposema, iqra'u al-Qur'an fa innakum tu'jaruna alayhi fa inni la aqulu alif lam mim walakin alif ashar واللام عشر وميم عشر فتلك ثلاثون. إسمان قرآن نمويفانية كازي حقيقة يهي قرآن نين نبت أجير مكوبك في يهي قرآن سوى أنبيك سيما ألف لام ميم لا بل نجقب شانك التهيك كتاب يولا تكي سيما ألف أنا فتى ثواب قومي أكتم كلام anapata kumi, akitamka mimu anapata kumi. Hizi ni thawabu 30 kwa yule aliyesema neno alif lam mim. Ayuhan nas, walikitabi, kitabu cha Allah, mebaki ni kusomewa waliokufa. Uzushi huu, mtu amekufa ende zichukuliwe na aziko kila nyumba, kwa mtu fulani nenda mkachukue Qur'ani, kwa mzee wa mtaa, kwa ustadhi fulani, kwa shekhe fulani, ndo Qur'ani ziletwe, na pengine zina vumbi kwa sababu hajasomewapo mtu takriban miezi 6 mwaka, pigwe vumbi ndo wagawanyizwe mtu waanze kusoma. Si kwamba Qur'ani yote ni dua, ibadallah, Qur'ani yote si dua. Aya mmenipa mimi katika aya ninazozisoma, nawaambia khudhuhu fakulluhu thumma aljahima salluhu thumma fi silsilatin dharuha 70 dhira'an fasluhuhu. Namwombea dua huyu ama namwangamiza? Nazidi kumpa vimondo huyu. Lengo la Qur'ani likao halina kazi, kabaki Qur'ani sana ni kwa hitima, Qur'ani sana kwa wazinguaji, nibaki kwenye ruqya. Bali nao baadhi yao wakawa ni wasanii, si wajuzi wa kazi hizi, wakawa wanazidi kuchanganya umma juu ya Qur'an. Naam, wakawa wengi si wajuzi wa kazi hii ya Qur'an. Leo iko mijitu mitaani, kazi yao ni kuandikia wake za watu Qur'an, funga viunoni, funga shingoni, funga kadha. Hii ndo kazi imebaki ya Qur'an. Allahu tabaraka wa ta'ala tuwasifu wenye kuishuka Qur'an, wakaifanyia kazi Qur'an. الذين يتلون كتاب الله وين يكسوما قرآن يا الله نكيفان يكاز هاو نبي شركوب وعباد الله لكن ليه أمة وكسلام كوافقة القرآن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن إنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. إسمان القرآن نكيفان يكاز حقيقة هي القرآن حقيقة كتابه هيك kitakuja kumtakia shufaa, kumwombea msamaha yule aliyekuwa anaisoma Qur'ani na kuifanyia kazi siku ya kiyama. Hapo kuna vituko. Ikifunguliwa TV yangu ukapewa wewe remote ukaangalia yangu tutakimbiana. Nikifunguliwa yako ukapewa remote yako mkaangalia yako tutakimbiana. Lakini wakati huo Allah anasema miongoni mwa vitu ambavyo nimepewa shifaa kuombea watu ni Qur'ani. Kuombea shifaa walioisoma Qur'ani na wakaifanyia kazi. Ayuha nnas, hususan mashabab, na si mashababu hata watu wazima, tukiwa tuelekea katika mwezi msimu wa kuvuna, tufanye sana bidii ya kuisoma Qur'ani. Tufanye sana bidii ya kusoma Qur'ani katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lengo na madhumuni, yondoke Ramadhani hali ya kuwa na sisi tumevuna. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. عباد الله kiwa hii موضوع ya kitabu cha Allah ni ndefu. Napendelea katika hutuba ya pili kukumbusha leo tukiwa katika mwezi wa Shaaban tarehe 11 illa mafta, kumebaki baina ya siku nne ambazo zitatuweka katika mabano, yani kifika tarehe 15 na tutakuwa tumeshaingia katika mabano kutokana na mafundisho ya Rasulullah. Kwa wale ambao tulikuwa hatuna ada ya kufunga mabaina ya Jumatatu na Alhamis au kufunga siku na kupumzika siku au kufunga katika masiku meupe, ikiwa leo ni tarehe 11 na zimebaki siku nne kuingia tarehe 15, Muislamu yoyote yule ambaye alikuwa hana mazoea ya kufunga katika siku ya Jumatatu na Alhamisi ama siku nyeupe ama saumu ya Nabiiullahi Daud, siku na siku anapumzika, utakuwa huna ruhusa tena ya kufunga katika Shaaban. Na tusiwe ni wajanja na wajuzi na wabishi katika maneno ya Rasulullah na maneno ya Allah, bali wapenzi na wale walio sawa ni wale wanaosalimu amri katika sheria za Allah. Sallallahu alayhi wa sallam yakulu idha intasafa Shaaban fala tasumu, ikishafika nusu ya Shaabani na ikawa mtu hakujaaliwa kufunga katika siku 15 na akawa mtu huyo alikuwa ana ada ya kufunga katika siku nilizozitaja, mtume anasema basi mtu huyo kishafungiwa mlango na asifunge tena. Kadhalika kuna saumu mbili kadhalika ambazo zimekatazwa kabla ya kuingia Ramadhani, siku moja ama siku mbili. Yakulu nabi sallallahu alayhi wa sallam la tuqaddimu Ramadhan bisiyami yawmin wala yawmaini, asifunge mmoja wenu kwa kuitangulizia Ramadhani siku mbili ama siku moja. Mtume akatoa istithna, akatuonyesha ni nani anaruhusiwa kufunga baada ya siku 15 au kabla ya Ramadhani siku moja ama siku mbili. Akasema illa rajul kana yasumu sawman falyasumhu, isipokuwa yule ambaye alikuwa akifunga, yeye ni ada yake ya kufunga baina ya Alhamisi na Jumatatu na masiku niliyoyataja, huyu hajaingia katika mabano, ataendelea na ile ada yake alivyokuwa akifunga. Na hili limeingia katika hadithi ya Aisha aliyosema sikumuona Mtume sallallahu alaihi wasallam anakithirisha kufunga kama alivyokuwa anakithirisha kufunga katika siku za Shaaban, katika mwezi wa Shaaban, bali alikuwa akiufunga zaidi mwezi mtukufu wa Shaaban kabla ya kuingia mwezi wa Ramadhan. Kadhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ametukataza kufunga siku ambayo ni ya shaka, watu wanashuku ya kuwa wameingiliwa na mwezi wa Ramadhan na akawa muislamu ni mwenye kufunga saumu katika siku kama hizo ama siku kama hiyo. Lidhan, hii ni tanbihi ambayo nilikuwa napenda kuikumbusha ya kuwa yoyote ambaye hajajaliwa kufunga akipitikiwa na tarehe 15 ya mwezi wa Shaaban, basi atakuwa hana ruhusa ya kufunga, wa ila kwa yule ambaye alikuwa ada yake ni kufunga katika hayo masiku tuliyotaja. نسأل الله تبارك وتعالى يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، والحمد لله رب العالمين.